ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण का विचार हो रहा था। तृतीय अध्याय है साधन अध्याय। ब्रह्म ज्ञान के बहिरंग अंतरंग साधनों का विचार इस अध्याय में हो रहा है। तो साधन अध्याय नामक तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में जीव के आवागमन की चर्चा भगवान वेदव्यास जी ने की। जीव के आवागमन की चर्चा करते हुए एक प्रकार से वैराग्य का प्रतिपादन किया। वैराग्य नामक जो साधन है वह प्रधानतया प्रथम पाद के द्वारा प्रतिपादित हुआ और द्वितीय पाद है ये तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत त्वं पदार्थ और तत्पदार्थ शोधन रूप जो साधन है उस साधन को बताने के लिए। एक नियम होता है वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम। वाक्यार्थ ज्ञान में पदार्थ ज्ञान कारण होता है। वाक्यार्थ उसी को समझ में आता है जिसको वाक्य में प्रयुक्त पदों का अर्थ ज्ञान होता है। तो वाक्यार्थ है तत्त्वमसि। वाक्यार्थ कहा जाता है वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का परस्पर अन्वय, वाक्यार्थ कहलाता है। अन्वय कहते हैं संबंध को। तो तत्त्वमसि वाक्य में प्रयुक्त तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ का परस्पर जो संबंध है उसे कहा जाता है तत्त्वमसि वाक्यार्थ। तो तत्पदार्थ के साथ त्वम पदार्थ का अभेद संबंध है। इस अभेद संबंध को समझने के लिए आवश्यक है त्वम पदार्थ का और तत्पदार्थ का ज्ञान। संबंधी को समझे बिना संबंध का ज्ञान नहीं हो पाता। इसलिए द्वितीय पाद के आठ अधिकरणों में से प्रथम चार अधिकरणों से तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत त्वम पदार्थ का विवेचन हुआ है, त्वम पदार्थ की चर्चा हुई है। और पांचवें अधिकरण से अंतिम अधिकरण तक तत्पदार्थ की चर्चा हो रही है। त्वम पदार्थ शोधन, तत्पदार्थ शोधन करने का अर्थ होता है कि त्वम पदार्थ के विषय में जो हमारे बुद्धि की समझ है उसे सुधारना। त्वम पदार्थ है जीवात्मा। जीवात्मा को अलग अलग संस्कारों से संस्कारित बुद्धि वाले लोग अलग अलग प्रकार का मानते हैं, लेकिन वेदांत के अनुसार त्वम पद का वाच्यार्थ और त्वम पद का लक्षार्थ इनमें से त्वम पद का वाच्यार्थ है बुद्धि उपाधिक चैतन्य, और लक्षार्थ है बुद्धि रूप उपाधि से भी रहित जो साक्षी है, पांचों कोषों से अतीत, जिसे त्वम पद के लक्षार्थ को चार अधिकरणों के द्वारा बताते हुए स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और मुग्ध अवस्था, इन तीन अवस्थाओं का तथा पूर्व अधिक पाद में जागृत अवस्था का वर्णन किया, और ये बताया गया कि ये सब अवस्थाएं जो अनुभव करता है, और सभी अवस्थाएं परस्पर विलक्षण है। तो जैसे माला के मणि माला से एक दूसरे से अलग अलग है, और उन सब मणियों में अनुसूत अन्वित जो धागा है, गुथा हुआ जो धागा है, वह परस्पर व्यावर्तमान जो मणि है उनमें से हरेक से अलग अलग है, प्रत्यक्ष भिन्न भिन्न है। वो धागा किसी भी एक मणि के रूप नहीं है, मणि से अलग है माला का धागा। ऐसे ये जो आपके पांचों अवस्थाएं हैं, उन पांचों अवस्थाओं का तो अलग अलग व्यावर्तन है एक दूसरे से। जागृत सुषुप्त्यादि रूप नहीं, सुषुप्त्यादि स्वप्नादि रूप नहीं, और उन सब में अनुसूत होने वाला जो चेतन आत्मा अवस्थी है वह इन पांचों से अलग रहेगा, विलक्षण होगा, सब एक दूसरे से व्यावर्तमान माला के मणि से उनमें अनुसूत होने वाला धागा जैसे अलग है, ऐसे ये अवस्थाएं और अवस्था वाला जो मन आदि उपाधि हैं, उन उपाधियों से अलग शुद्ध चेतन रूप त्वम पदार्थ हैं, इसे चार अधिकरणों के द्वारा इस पाद में वेदव्यास जी ने बता दिया है। और इस प्रकार ये त्वम पदार्थ का शोधन, यानी वेदांत के अनुसार त्वम पद का लक्षार्थ चेतन साक्षी हैं जो किसी विशेषता से युक्त नहीं है, और उसका ब्रह्म के साथ अभेद संबंध बताने के लिए तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ का शोधन करने के लिए अवशिष्ट चार अधिकरण हैं। उन चार अधिकरणों में से जो ये पंचम अधिकरण है, दसवें सूत्र, ग्यारहवें सूत्र से प्रारंभ हुआ 21वें सूत्र तक, 11 अधिकरणों का ये अधिकरण, और इस अधिकरण से तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ सविशेष होगा या निर्विशेष होगा, इस प्रकार का संशय होने पर उस संशय का व्यावर्तक यथार्थ निर्णय बताने के लिए ये अधिकरण प्रवृत्त हुआ है। तत्पदार्थ यानी परमात्मा, तो परमात्मा को सविशेष माना जा या निर्विशेष माना जा, इस प्रकार का संशय होता है। तो परमात्मा को या उभय रूप मान लिया जा, सविशेष निर्विशेष उभय रूप मान लिया जा, तो पूर्व पक्षी का तो कथन है जब परमात्मा को सविशेष बताने वाले भी वेद वाक्य विद्यमान है, निर्विशेष बताने वाले वेद वाक्य भी विद्यमान है, तो परमात्मा को उभय रूप मान लिया जा, ये पूर्व पक्ष है। लेकिन उभय रूप तो एक का असंभव है, सविशेष जैसे एक स्थान पर प्रकाश और अंधकार ये दोनों परस्पर विरोधी होने के कारण नहीं रह सकते, ऐसे ही सविशेष सविशेषत्व और निर्विशेषत्व ये दोनों परमात्मा में एक परमात्मा में अंधकार और प्रकाश के तरह विरोधी होने के कारण नहीं रह पाएंगे। तो किसी ने कहा कि मान लिया जाए एक निर्विशेषत्व स्वतः और सविशेषत्व उपाधि से, तो जैसे प्रकाश स्वतः निराकार है और उपाधि को लेकर के उसके आकार भी होते हैं, ऐसा मान लिया जाए परमात्मा को, और वो सविशेषता उपाधि निमित्तक परमात्मा की वास्तविक ही मान ली जाए, इस प्रकार यदि किसी का कथन पूर्व पक्ष का है तो उसका भगवान वेदव्यास जी ने पांचवे अधिकरण के प्रथम सूत्र में पाद के ग्यारहवें सूत्र में निराकरण कर दिया, और ये कहा कि परस्य उभयलिंगम स्थानतोपि न, परस्य यानि परमात्मनः, परमात्मा को उभय रूप नहीं माना, यद्यपि ये सब सूत्रों का अर्थ हम लोग पहले देख चुके हैं, अंतिम अंतिम भाष्य का विचार इस अधिकरण के होना है, लेकिन संवादो मैंने हो गए हैं, इस अधिकरण में क्या कहा जा रहा है ये सब भी भूल गए होंगे ना, इसलिए मूल मूल सूत्र का अर्थ पहले संक्षेप में देखते हुए जहां पाठ छूटा था वहां से आगे पंक्तियों को देखेंगे। तो वेद व्यास जी ये कह रहे हैं, ये हैं 640 नंबर पृष्ठ पर 11वां सूत्र है ना, उसमें मूल सूत्र का अर्थ इस प्रकार है कि परस्य स्थानतोपि उभयलिंगम न, ऐसा अन्वय करना होगा। तो परस्य यानि परमात्मनः स्थानतोपि, इसमें स्थान शब्द का अर्थ है उपाधि, इसलिए स्थानतः शब्द का अर्थ निकलेगा उपाधितः, तो उपाधि को लेकर के भी उभय लिंग में, लिंग शब्द का अर्थ है रूप, तो उभय लिंगम यानी उभय रूपत्वम, उभय रूपता है सविशेषत्व निर्विशेषत्व, स्वतः निर्विशेषत्व और उपाधि को लेकर के सविशेषत्व, ये परमात्मा का वास्तविक नहीं हो सकता। ये परस्य स्थानतोपि उभय लिंगम न, इतने का अर्थ निकलेगा। कहा ऐसे क्यों नहीं हो सकता, तो ये कहा गया कि सर्वत्र ही, तो ही शब्द का अर्थ है यस्मात् कारणात्। और सर्वत्र इस सर्वनाम से लेना है सर्वासु उपनिषत्सु, इस अर्थ में सर्वत्र शब्द है। सभी उपनिषदों में परमात्मा का प्रतिपादक प्रमाण है उपनिषद है वेदांत, और सभी उपनिषदों में परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का जब निरूपण किया जाता है तो श्रुति सभी उपाधि निमित्तक जो विशेषताएं हैं उनका निराकरण करते हुए ही निरूपण करती है। जो परमात्मा के सर्वगंध सर्वकर्मा सर्वकाम इत्यादि विशेष बताए गए हैं उपाधि को लेकर के, उन सब विशेषताओं का निषेध करते हुए ही श्रुति परमात्मा का प्रतिपादन करती है। अस्थूलम अणअणु अशब्दम अस्पर्शम अरूपम इत्यादि जितने भी अलग अलग उपनिषद वाक्य हैं वे जब परमात्मा के पारमार्थिक स्वरूप को बताते हैं तो उपाधि निमित्तक विशेषता का निराकरण करते हुए ही बताते हैं, जिस कारण से सर्वत्र ही का अर्थ है। उस कारण से परमात्मा को उपाधि को लेकर के भी वस्तुतः सविशेष नहीं माना जा सकता। परमात्मा का पारमार्थिक स्वरूप निर्विशेष ही है। यदि सविशेष स्वरूप भी उपाधि निमित्तक वास्तविक होता तो श्रुति परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का प्रतिपादन करते समय अस्थूलम अणअणु इत्यादि वाक्य से विशेषता का निराकरण न करती, लेकिन सारी विशेषताओं का निराकरण करते हुए ही निर्विशेष परमात्मा के पारमार्थिक स्वरूप को श्रुति जिस कारण से बताती है उस कारण से ये माना जा रहा है कि परमात्मा का उपाधि को लेकर के भी वास्तविक सविशेषत्व नहीं है। तो फिर दूसरे सूत्र में पाद के पूर्व पक्ष की शंका तथा समाधान है। सिद्धांतियों ने प्रथम सूत्र में कहा कि परमात्मा का सविशेष स्वरूप पारमार्थिक नहीं है, उभय रूप परमात्मा नहीं है। ये जो पूर्व सिद्धांति का कथन है पूर्व पक्षी द्वितीय सूत्र में प्रथम न के द्वारा ये बताते हैं कि न यानी परमात्मा उभय रूप नहीं है, ये कहना ठीक नहीं है। का मतलब उभय रूप ही है परमात्मा, ये पूर्व पक्षी का कथन है, सविशेष भी है। ऐसा क्यों, तो कहते भेदात। भेदात का अर्थ है विशेषवत्वात् सविशेषत्वात् इति चेत्। क्योंकि श्रुति अलग अलग उपासना के प्रकरण में परमात्मा के अलग अलग विशेषता को बता रही है। कहीं ब्रह्म को श्रुति चतुष्पाद बताती है, कहीं षोड़शकल बताती है, कहीं और कुछ रूप बताती है। तो प्रत्येक विद्या में ब्रह्म का अलग अलग रूप विशेष श्रुति के द्वारा बताया गया है, इसलिए मानना चाहिए कि ब्रह्म उभय रूप है, उभय लिंग है। ऐसी शंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो इसका निराकरण करते हुए वेद व्यास जी ने द्वितीय सूत्र में कहा, इति चेत तक तो शंका है और न इससे इस शंका का निराकरण है। कहते हैं कि विशेष यानी भेद रूप हेतु को लेकर के भी ब्रह्म के उभय रूपत्व को पारमार्थिक नहीं बताया जा सकता, ये न का अर्थ है। ऐसा क्यों? तो कहते हैं प्रत्येकम अतद्वचनात्। तो कहते हैं उपासना भेद होने पर भी ब्रह्म का उपास्य जो ब्रह्म है उसका भेद नहीं बताया गया है, इसलिए क्या होगा कि प्रत्येकम यानि प्रत्येक विद्या में उपास्य के रूप से एक ब्रह्म को ही बताया गया है और जो अलग अलग विशेषताएं बताई गई हैं वह उपाधि निमित्तक है, और जो उपाधि निमित्तक होता है वह पारमार्थिक नहीं होता। एक नियम है यद औपाधिकम तत्कल्पितम, इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक विद्या में ब्रह्म को अलग अलग रूप उपाधि को लेकर के कहा गया है तो भी उपाधि में ही वो सब विशेषताएं हैं, ब्रह्म में विशेषताएं अलग अलग नहीं बताई गई हैं। ब्रह्म को तो एक बताया जा रहा है, उपाधि अलग अलग है और उन अलग अलग उपाधियों में ब्रह्म एक है। अधिदैव उपाधि में और अध्यात्म उपाधि में जैसे यश्चयम् अस्याम पृथिव्याम तेजोमय अमृतमय पुरुष इत्यादि उपनिषद वाक्यों में अधिदैव पृथ्व्यादि उपाधि में जिस तेजोमय अमृतमय पुरुष को बताया गया उसी को अध्यात्म में इस शरीर के अंदर भी बताया गया, इसलिए श्रुति उपाधि का तो भेद बता रही है और उन उपाधियों में उपास्य रूप से जिसको बताया जा रहा है उसका अभेद बता रही है। प्रत्येकम अतद वचनात् में तत् का अर्थ है भेद और अतत् का अर्थ है अभेद, तो प्रत्येक उपाधि में ब्रह्म का अभेद ही बताया जा रहा है, उपाधि का तो भेद और ब्रह्म का अभेद, इसलिए उपाधि को लेकर के भी ब्रह्म का वास्तविक सविशेषत्व सिद्ध नहीं होगा। और इस अधिकरण के तीसरे सूत्र से और पाद के 13वें सूत्र से ये कहा जा रहा है कि यदि श्रुति के द्वारा प्रतिपादित जो ब्रह्म है उसका श्रुति को भेद ही विवक्षित होता, ब्रह्म का सविशेष स्वरूप पारमार्थिक है, वास्तविक है, ऐसा श्रुति को यदि विवक्षित होता तो श्रुति भेद की निंदा न करती। लेकिन यहाँ पर कई एक शाखाओं में श्रुति ने भेद की निंदा कर दी है। कठोपनिषद में ही आता है कि मृत्यो समृत्युमाप्नोति यह नाने व पश्यति। कहते हैं यह याने परमात्मनि नाना इव पश्यति का मतलब कोई भेद नहीं है, नानात्व नहीं है, लेकिन तब भी नानात्व देखता है, भेद देखता है। वह क्या हो जाता है कि यह नाना इव पश्यति स मृत्यो मृत्युम आपनोति का अर्थ है वह बार बार जन्म और मरण के चक्र में पड़ा रहता है, उसका जन्म और मरण होता रहता है भेददर्शी का। ये बता करके एक प्रकार से भेद दर्शन की निंदा कर रही है श्रुति। यदि भेद श्रुति के द्वारा आत्मा का प्रतिपादन करना इष्ट होता श्रुति को, तब तो श्रुति आत्मभेद की निंदा न करती, आत्मभेद दर्शी को मृत्यु जैसे अनर्थ की प्राप्ति न बताती। तो इस प्रकार ये भेद दर्शी को मृत्यु जैसे अनर्थ की प्राप्ति बता करके श्रुति क्या कर रही है, भेद की निंदा कर रही है और अभेद में अपना तात्पर्य बता रही है। ऐसे ही श्वेताश्वेतर उपनिषद में ये बताया गया कि भोक्ता भोग्य और प्रेरितारम मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। ये एक कठोपनिषद और श्वेताश्वेतर उपनिषद इनमें भेद की निंदा कर दी, ऐसे अन्य कई उपनिषदों में भी भेद की निंदा करते हुए बताया जा रहा है परमात्मा निर्विशेषी है करके एक प्रकार से। और आगे जो है ये कहते हैं मान लिया कि ब्रह्म का निर्विशेष ही पारमार्थिक स्वरूप है ऐसा आप कह रहे हो, तो ब्रह्म के सविशेष स्वरूप को भी तो बताने वाली श्रुतियां हैं। तो दो प्रकार की श्रुतियां मिलती हैं, सविशेष निर्विशेष ब्रह्म को बताने वाली। तो आप निर्विशेष ब्रह्म को बताने वाली श्रुति को ही एक प्रकार से स्वीकार करके जो ये कहना चाह रहे हो कि ब्रह्म निर्विशेषी है, तो सविशेष श्रुति भी तो प्रमाण होने के कारण उसके भी प्रामाण्य के लिए उसके आधार पर सविशेष भी उसको मान लो, उभय रूप मान लो। इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए या तो बताना पड़ेगा कि दोनों प्रकार की श्रुतियां विद्यमान होने पर भी क्यों ब्रह्म निर्विशेष ही है और सविशेष नहीं है, इसमें कोई ना कोई युक्ति बतानी पड़ेगी ना, विनिगमक बताना पड़ेगा। तो विनिगमक बताया जा रहा है एक प्रकार से 14वें सूत्र में पाद के और अधिकरण के चौथे सूत्र में, अरूपवद एव ही तत्प्रधानत्वात्। अरूपवद एव ही, इससे यहां पर बताया जा रहा है कि ब्रह्म तो अरूपवत ही है, का मतलब रूपवत कहा जाता है सविशेष को, अरूपवत का अर्थ हो जाएगा निर्विशेष, और अरूपवद एव का अर्थ हो जाएगा निर्विशेष ही। तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ परमात्मा तो निरूप ही है, निर्विशेष ही है, अरूपवद एव इसका अर्थ निकलेगा। कहा ऐसा क्यों, तो कहते इसलिए कि अस्थूलम अण अणु अरूपम अशब्दम इत्यादि जो ब्रह्म के निर्विशेष स्वरूप को बताने वाले वाक्य हैं, उनका ब्रह्म का निर्विशेष स्वरूप ही प्रधानतया तात्पर्य विषय है, इसलिए कहते हैं कि तत्प्रधानत्वात्। तत्प्रधानत्वात् में तत् शब्द का अर्थ है आपका ये जो ब्रह्म, और वह कैसा है, ब्रह्म का निर्विशेषत्व तत् शब्द का अर्थ है, उसी में तात्पर्यवान ये अस्थूलम अणु इत्यादि वाक्य होने से तत्प्रधानत्वात् का अर्थ है, उनका और कोई दूसरा उद्देश्य ही नहीं है, ब्रह्म को निर्विशेष बताने को छोड़ करके अन्य कोई दूसरा तात्पर्य नहीं है, इसलिए इन निर्विशेष श्रुतियों को अशब्दम अस्पर्शम इत्यादि श्रुतियों को कहा जाता है तत्प्रधान श्रुति वाक्य, ब्रह्म के निर्विशेषता को छोड़ करके अन्य किसी अर्थ में उनका तात्पर्य न होने से। और जो ब्रह्म को सविशेष बताने वाले वाक्य हैं वे अतत्प्रधान हैं, का मतलब ब्रह्म के सविशेषता को बताने में उनका तात्पर्य नहीं है, ब्रह्म को सविशेष बताने का उद्देश्य उनका नहीं है, अभी तो उनका तात्पर्य अन्य है, वे उपासना विधि प्रधान है। उपनिषदों में दो प्रकार के वाक्य आते हैं, ज्ञेय ब्रह्म को बताने वाले, उपास्य ब्रह्म को बताने वाले। उपास्य ब्रह्म को बताने वाले वाक्यों का उद्देश्य उपास्य ब्रह्म का जो सविशेष स्वरूप है वो नहीं होता, अपितु उनका अभिप्राय होता है, उद्देश्य होता है उपासना का विधान करना, इसलिए उपासना विधि प्रधान माना जाता है सविशेष ब्रह्म को बताने वाले वाक्यों को, उपासना विधि परक प्रधान। और उपासना के द्वारा यानी उपासना विधायक वाक्यों के द्वारा विहित जो उपासना और उस उपासना से अपेक्षित जो उपास्य के विशेष हैं, गुण हैं, उन गुणों को बताने के लिए सविशेष वाक्य आते हैं, और उन सविशेष वाक्यों के द्वारा प्रतिपादित जो ब्रह्म का सविशेष स्वरूप है वह प्रधानतया प्रतिपादित नहीं हो रहा है। इस प्रकार ये सविशेष ब्रह्म के प्रतिपादक वाक्यों को तो माना जाएगा, सविशेषता में अतात्पर्यवान और निर्विशेष ब्रह्म को बताने वाले वाक्यों को माना जाएगा ब्रह्म में ब्रह्म की निर्विशेषता में तात्पर्यवान। तो दो प्रकार हो गए, सविशेष ब्रह्म को बताने वाले वाक्य हो गए अप्रधान वाक्य, और प्रधान वाक्य हो गए ब्रह्म को निर्विशेष बताने वाले। तो ये नियम होता है कि जो तत्प्रधान है और अतत्प्रधान है, इन दोनों में यदि कोई विरोध नहीं है तो दोनों का भी अर्थ ग्रहण किया जाता है, और यदि विरोध उपस्थित होता है तो तत्प्रधान जो होते हैं उन्हीं का अर्थ ग्रहण किया जाता है और अतत्प्रधान जो है उनको छोड़ दिया जाता है, उनके अर्थ का ग्रहण नहीं किया जाता, एक न्याय है। तो जब ब्रह्म के तात्विक स्वरूप के निर्धारण के लिए दोनों वाक्यों का आपस में विचार करते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं वाक्यार्थ का, तो निर्विशेषत्व सविशेषत्व का आपस में विरोध होने के कारण निर्विशेषता में तात्पर्य जिस वाक्य का है वह निर्विशेष प्रधान होने के कारण उन्हीं को प्रमाण के रूप से ब्रह्म के तात्विक स्वरूप में प्रमाण के रूप से ग्रहण किया जाएगा, और उपासना विधि प्रधान जो सविशेष वाक्य हैं उनको ब्रह्म के तात्विक स्वरूप के निर्धारक प्रमाण के रूप में ग्रहण नहीं किया जाएगा। यदि उनको भी प्रमाण के रूप से ग्रहण करते हैं तो विरोध उपस्थित होता है, तो विरोध न हो इसके लिए निर्विशेष ब्रह्म को बताने वाले जो वाक्य हैं वे ही ब्रह्म के तात्विक स्वरूप के निर्धारण में प्रमाण बनेंगे। ये एक प्रकार से 14वें सूत्र में कहा गया है अरूपवद एव ही तत्प्रधानत्वात्। इससे अब ये कहते हैं यदि ये जो आपके दोनों प्रकार के श्रुति वाक्य हैं उनमें से निर्विशेष ब्रह्म को बताने वाले श्रुति वाक्यों को ही आप प्रमाण के रूप से ग्रहण करेंगे तो ब्रह्म को सविशेष बताने वाले श्रुति वाक्यों का प्रामाण्य कैसे स्थापित हो पाएगा, उनकी क्या गति होगी, उनकी सार्थकता सार्थक्य कैसे होगा, इस शंका का समाधान करने के लिए एक प्रकार से ये जो पंचम अधिकरण है उसका पंचम सूत्र है, पाद का 15वां सूत्र है, उसमें कहा गया कि प्रकाशवच्च अव्यर्थ्यात्। कहते हैं जैसे प्रकाश प्रकाश दृष्टांत से ब्रह्म को सविशेष बताने वाले श्रुति वाक्यों का सार्थक्य बता रहे हैं वेद व्यास जी, तो प्रकाश जैसे स्वतः निराकार है, उसका कोई आकार नहीं होता, लेकिन प्रकाश की उपाधिभूत जो काष्ठादि है, अग्नि आदि प्रकाश की उपाधिभूत काष्ठादि, उन काष्ठादियों के आकार जैसे हैं ऐसे आकार वाला प्रकाश प्रतीत होता है। वह उपाधिगत आकार वाला सा प्रतीत होने पर भी स्वतः उसका निराकारत्व ही रहता है। ऐसे ही ब्रह्म स्वतः निराकार होने पर भी, निर्विशेष होने पर भी, जो पृथ्वी आदि उपाधियां हैं ब्रह्म की, उन उपाधियों के आकार से आकारवान सा ब्रह्म प्रतीत होता है। और वह आकारवत्ता उपाधि के एक उपाधि गत आकार से आकारवान सा जो ब्रह्म प्रतीत हो रहा है, सविशेष सा जो प्रतीत हो रहा है, उसकी आवश्यकता है किसके लिए? उपासना के लिए। इसलिए उपासना में व्यावहारिक प्रामाण्य उसमें रहेगा, ब्रह्म को सविशेष बताने वाले वाक्यों में। और जब तत्व निर्णय की बात आएगी तो उस समय ये निराकार ही ब्रह्म है, ब्रह्म को निराकार बताने वाले वाक्य ही प्रमाण के रूप में सामने आएंगे। और ब्रह्म को साकार सविशेष बताने वाले वाक्यों का सार्थक्य होगा उपासना के लिए व्यावहारिक अवस्था में सविशेष बता करके प्रकाश के तरह। इस प्रकार उनका अपना प्रामाण्य व्यावहारिक प्रामाण्य है, न कि तत्वावेदक प्रामाण्य उनमें, ये बात बताई गई। और स्वयं श्रुति अपने मुख से ब्रह्म को निर्विशेष बता रही है, निर्विशेष चिद्रूप मात्र ब्रह्म है ऐसा स्वयं श्रुति कहती भी है। इसे अधिकरण के छठे सूत्र से, पाद के 16वें सूत्र से भगवान वेदव्यास जी ने कहा कि आहच तन्मात्रम। आह ये क्रियापद है, इसका कर्ता है श्रुति, यानी श्रुति तन्मात्रम ब्रह्म आह। श्रुति ब्रह्म को तन्मात्र बताती है। तन्मात्र में यहाँ पर तत् शब्द का अर्थ है चेतन, है? हाँ, बुरी व्यक्तायाम वाची धातु से वो आह आदेश होता है और बनता है आह, करता है श्रुति। तो श्रुति ब्रह्म को चिद्रूप ही बता रही है। तन्मात्रम का अर्थ है चिन्ह मात्रम, सैंधव घन दृष्टांत से बृहदारण्यक उपनिषद में श्रुति ने बताया कि जैसे सैंधव यानी नमक का जो ढेला होता है वह अंदर बाहर सब ओर लवण ही लवण होता है, मतलब नमकीन ही नमकीन होता है, नमकीन को छोड़ करके अन्य कोई स्वाद उसमें नहीं होता, विजातीय। ऐसे ब्रह्म भी प्रज्ञान घन मात्र है। प्रज्ञान का अर्थ है चेतन चित्त, तो प्रज्ञान घन है का अर्थ है चित्त घन है, अर्थ है चेतनता को छोड़ करके, चिद्रूपता को छोड़ करके, और कोई दूसरा आकार उसका है ही नहीं, उसमें जड़त्व तो है ही नहीं। ऐसे लवण में, नमक के ढेले में नमकीन स्वाद को छोड़ करके और कोई दूसरा स्वाद होता ही नहीं है। ऐसे ब्रह्म को भी एक चिन्मयता को छोड़ करके, चिद्रूपता को छोड़ करके अन्य कोई आकार नहीं है, मात्र चिद्रूप है, ऐसा श्रुति बता भी रही है कि आहच तन्मात्रम। तो इस प्रकार ये कई एक वाक्यों से, युक्तियों से ये बताया जा रहा है कि ब्रह्म तो निर्विशेषी है, और भी तीन चार श्लोक हैं, सूत्र हैं, इन पर हम लोग कल चर्चा करते हुए आगे, कल तो क्या परसों, कल अवकाश है, फिर आगे का जो जहाँ भाष्य से छूटा था वहाँ से भाष्य की चर्चा करेंगे।